Pletyizünk, jelenet, egyesték. Ennek a színnek ez volt a legigényesebb része. Igen, ez egyetlen, amit érdemes megnézni vissza. Mindenkit köszöntök. Itt a, amúgy azt hittem péntek van most valamiért hirtelen. Van önni a péntek lenne az egy nappal közelebb a halálhoz. Rögtön térjünk rá a témára, vagy egy bemelegítő cringe-et szeretnétek. Kezdjük el a pletykálást, vagy egy kis bemelegítő cringe. Most tudtam meg pár perc, hogy van ilyen videó. 23 órája Nazdani felrakott egy videót, aminek az a cím, hogy elvittem egy nézőmet iskolába, és egy kisgyerek ül a kocsijába, aki egy nézője. Van egy feeling ennek a borítónak. Én még sosem néztem meg egy Nazdani videót, úgyhogy itt az idő. Na sziasztok mindenki, elérkeztünk a következő videóhoz. A www.g2a.com weboldalon Jó, egy nem túl etikus hirdetés. Egy játékkal találkozhattok. Mivel volt egy olyan nyereményjátékom, hogy kettő embert iskolába fogok vinni. Nem kellemetlen ez? Majd oké, hogy valaki gyerekek néznek, ezzel nincs gond, de hogy az az, hogy elviszem az iskolába. Hát ez, ebből csak jó dolog sülhet el, nem? Kizomborba fogunk holnap reggel 7-re oda menni, hogy egy kicsit tudjunk vele beszélgetni, és elviszik az iskolába. Úgyhogy bízom benne. Ez olyan kellemetlen vibe-ja van, mint hogyha valami parodizálni akarnám ezeket a youtubereket, hogy akiket gyerekek néznek, meg gyerekeknek gyártják a agyhalott tartalmukat, hogy az a videó, hogy elviszem az iskolába, ez annyira kellemetlen az. Fel is kell vinnem az autót szerelőhöz, mindjárt nyitom neki, mert a jobb hátsó kerék valamiért ereszt. Ez az, amit más kivág a blogjából. A magyar YouTube 90%-a meg ezeket rakja bele. Videóznod? Miért én videózok? Nem tudom elképzelni, nekem eszembe is van. Kocsi akar egy videót arra, hogy egy kisgyereket elviszek egy iskolába, egy idegen kisgyereket. Innen körülbelül fél óra hossza az út, úgyhogy elindulunk, de először befűtjük az autót. Jó napot kívánok! Szia! Nazd Dániel! János! Jó, és akkor Janinak... Szegény gyerekben. És hát az a helyzet, hogy én foglak suliba vinni, de nagyon közel van, ugye? Igen. Gyalog is hány perc? Két perc gyalog, úgyhogy autóval szerintem egy fél perc lesz. Osztálytársai nem hiszik el Janinak, de hát ott a példa, ugye, meg el is... Nagyon fura, nem nyomaszt így belülről, bazd meg. Gyarok két perc, de elviszi. Ugye volt egy versenyünk nekünk, hogy aki rendel a legújabb termékenből, ugye az ötösért jött. Van már ötösöd? Igen. Nagyon helyes, egyes? Nem, egy belefér majd, jó? Ennyi idősen az lenne a videóm, hogy gyerekeket kérdezgetek, hogy van-e ötösöd. Én nagyon kellemetlen, bazd meg. Aláírjuk ezt a toltartót neki, ugye? Ő a szerencsés nyertesünk. Ne félkád, mert ezt azt gondolja a gyerek és most. És akkor elmegyünk iskolába. És mióta nézed a videókat, Jani? Régóta? Hát igen. Hány éve? Hanyadikba mész most? Ez a legidősebb nézője szerintem. Ötödikbe. Vagy most vagy ötödikes? Nagyon jó, nagyon jó. Akkor... Te hoztam neked dedikáló kártyákat, írok egy névre szólót, írok párat, hogy akinek szeretnél adni ajándékba, jó? Dedikáló kártyákat hoztam. Hát... Legyen már dedikáló kártyát. Nincs dedikáló kártyám, gecit kínos. És reménykedtél abba, hogy nyerni fogsz? Vagy nem adtál sok esélyt rá? Nem annyira. Aha, igen, általában ugye nem is hiszik. Ez nagyon kellemetlen! Ez egy Office epizód. Az a csáó, a Michael Scott, csak a rosszabb. És akkor ezeket pedig tényleg unokatestvonok bárkinek, barát. Nekem kell egy ilyen nasztani férkam. Hányan vagytok egy osztályban? 21-en. Lehet, ők szeretnek? Akkor jön mindenkinek! Bocs, te vagy a Dezső Bence, már akkor lehet. Valaki nézik, nem ismer. Valaki nem ismer. Jó, figyelj, írok. Kibaszott kurva kellene. Hát, hogy ezt belerakom a részbe, akkor a gyereket kitakarom. Hány órád lesz ma, Jani? Most 7. 7 órád van? 5. osztályban? Igen. Na, ez durva. Nekem akkor 4 volt, meg 5. És lesz olyan tantárgy, amit szeretsz? Most a töri. A töri? Nagyon jó. Szereted a történelmet? Nagyon jó. Matek, ilyenek meg? Rettenetesen kell eltenni. Nagyon rosszul van. Amikor az rokonak itt 3 éve nem láttál, próbál felvenni veled a kapcsolatot. Nem tudom, hogy a kedves nézők ugye mit gondolnak erről. Lassabb... Hogy lehet, ezt hogy lehet nézni? Ez kellemetlen, ez unalmas, ez semmi nincs benne, amit élvezni tudni. Megindulunk, és akkor el fogják hívni az osztálytársait, hogy... megérkezünk. Nem tudom, hogy... Senki sem fogja fosni, már most látom. Nem fogja érdekelni őket. Ki ez a csóka? Hívjam a rendőrséget? Lehet, hogy bemehetünk, erről is megpróbálunk felvételt készíteni, de ugye az iskola nem lett tájékoztatva arról, hogy ugye én vinni fogom Janit. És majd így oda megy a kerítéshez, és ott integet majd. Hellóztok, gyerekek! Hello, én vagyok a Nazi Dani. Hellóztok! Kabátot nem hozol? Csak egy pulcsit? Nem fogsz fázni? Kaja van? Vagy ott teszik a suli? Ez hogy lehet? Ez mekkora ez az ember? Hány éves? Ugye ez a videó, hogy beviszi egy gyereket a suliba? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa dolgozni a szervezetemnek, és majd egy nap múlva lehet, hogy ezt ki tudnám rage-elni magam, de most egyszerűen sokkolódtam. Sokkolódtam, és nem tudok mit mondani. Elindultunk az iskolába. Mit szólsz, Jani? Örülsz neki? Igen. Ez amúgy ez gyakorlatilag egy kihasználás a gyereknek. Ez egy kihasználás a gyereknek, mert semmiről nem szól ez a videó, hanem az, hogy kihasználtam egy nézőmet, hogy csinálhassak egy kibaszott 9 perces videót, hogy legyen mit feltöltenem. Az iskola előtt több gyerek se hitte el, hogy ott vagyok. Aha, érdekes, ezt nem látjuk. Hát most ne haragudjanak, ugye köszöntem mindenkinek, de ugye az iskolával sincs megbeszélve. Sokan kérdezték, nem hitték el, mindenki ki volt, a Nazdani ott van. Te ki, nyugodjál már meg, te mondtad a kajánál, hogy ezt rakjam beleször. Te kérted. Hogy én ott vagyok, meg ne adj Isten, miattam elkésnek az első óráról a gyerekek. Ez volt a videó? 9:45-re hazaértünk a Nikivel délelőtt, és most délután 1 órakor sikerült felkelni. Tényleg nem vagyunk hozzászokva a korán keléshez, de nagyon-nagyon megérte azt a gyermeki örömet látni. Ne folytasd, légy, kicsim, ki vesz? Danika arcán. Új szintje a nyomasztásnak, amit a Nazdanit megcsinál. 30 000-en megnézték már. 458 000 feliratkozója van. Mindig meglepődök azon, milyen jó ember vagy, és hogy mennyire figyelsz a nézőidre. Szerintem az is figyelhetne a nézőidre, hogy valami értelmes tartalmat csinál. Nagy szíved van, velem egykorú vagy, én is 26 vagyok. Büszke vagyok, hogy az én korosztályomban is vannak olyan emberek, akik ilyen jó lelkűek. Isten áldjon, Danikám. Ez egy nagy gesztus tőled, Dani. Nagyon jó ember vagy. Remélem valamikor meg szeretnélek ismerni. Üdv Bécsből. Nagyon örülök neki, hogy ilyen rendes ember vagy, és jó lelkű is egyben. Mink ezek Facebook kommentek? Én laktam kis szomboron. Szép hely. Jól megy az élet. Jaj. Kríma nem csak azért van a tűcsön, hanem a pára ellen is. 23 fokon szoktam. Hozzám eljössz holnap reggel 7, megyek suli. Ez volt a nyereményi játék, hogy a gyerekeket elviszi a suliba, hogy többen vegyék a mörcsét, és aztán még videót csinált ebből, amiből ugyanúgy bevételt kap, hogy elvitte a gyereket a suliba. Gyakorlatilag semmi érdekeset nem adott hozzá, semmit nem. Kihasználta a gyerekeket, hogy eladja a mörcsét, kihasználta utána a videóért, de olyan jó ember, hogy megőrülök, bazdmeg. Na jó, kezdjük el a mai sessiont. Meg volt a bemelegítés, ennél rosszabb már nem lesz. Kezdjük el! Sokat élcelődök, csúfolom, rosszakat mondok a influencerekre, meg néha szépeket is. De gondoltam most egy kicsit, az éremnek van egy másik oldala is, és azt is megnézzük. Magát, az influencereket nem csak én kritizálom, hanem van egy ilyen fórum, például többek között van azt hiszem Facebookon is, de van a Redditen egy olyan, hogy Hunfluencers, és hát sok influencer bújja azt a fórumot, és olvasgatja, hogy mit írnak róla, gondolom. Nekem az, amúgy, amikor elkezdődött, akkor ott nézelődtem, mert én, mint aki kritizálom az influencereket, és próbálom nézni, hogy mi az, ami most éppen érdekes az influencer világban, az egy első számú információforrás lehet. Például ott láttam a sok fészapot, hogy mennyien fészapolnak, azon sokáig kivoltak, akkor én azt néztem is, hogy akkor csináltunk a fészapról egy részt annó még a Volt Fesztiválon, ami szerintem egyik legjobb részünk lett idén amúgy. Azért nyilván ki kell jelenteni, hogy nem szabad az se, hogy a Reddit, mert a Reddit az minden, ott minden van. Az egy amúgy egy kiváló honlap, ha megtanulod használni, szóval téged érdekel az asztronómia, meg a tudományok, akkor bekövethetsz olyan fórumokat, és akkor azokat dobja fel neked. Ha a hírek érdekelnek, az ha a művészet, mondjuk csak a PlayStation játékok, akkor az. Ha csak, szóval minden, 1000 fajta van, ha csöcsök, az is van, faszok is vannak, és hát ami minden van, ott tényleg vannak szörnyűségek is, és remek dolgok, de a Reddit az tényleg egy ilyen, Hát az internetnek egy ilyen érdekes összefoglalója ez a honlap. Nehezen tudnék bármilyen honlapot hozzásonyítani, van a Fortune meg ilyenek, de az még elvetemültem. Hagyjuk is. És nem összekeverendő a másik nagy magyar fórummal, ott a Hungarival, ott nem a influencereket szidják, hanem a Fideszt. Ami legalább annyira kedvemre való, de hát azt hagyjuk is. Általános iskolában én akkor még az internet számomra egy csomószor fórumokat jelentett. Nagyon aktív voltam egy ilyen zene köré épülő fórumon, a Korn, meg a Limp Bizkit, ilyenek voltak rajta. Egy csomószor minden délutánom azzal ment, hogy a fórumon ott beszélgettem. És így nagyjából tudtad, hogy ki kicsoda, meg ilyenek. Az is egy érdekes időszak volt, aztán elmúlt a fórumok ideje. 15-20 éve még nagyon mentek a fórumok. Én nagyon sokat nyomtam fórumokat. Általában valami érdeklődés köré épült. Ez akkor pont a Korn, meg a Limp Bizkit volt ott. Aztán most a Reddittel most újra fénykorukat élik, bár ugye vannak a Facebook csoportok is, amik hasonlóan is működhetnek, de ott a Facebookot már átvették az nyugdíjasok szerintem. De nyilván vannak ott még fiatalok, de már nem annyi. Vagy most a Discord az, ami még ilyen, csak az egy egyel zártabb közösség amúgy. Oda, az nem jön úgy szembe veled, de valószínűleg a pletykálásra mindig is igénye volt az embereknek. Van a Storybest, meg ezek a Star magazinok, meg a Bulvár, az mindig is egy ilyen, meg a Blick. Szóval ezekben azért szerettek mindig az emberek így lubickolni, és ez valahol a fórumoknak és ezeknek a pletykarovatoknak az ötvözete, ahol már te küldöd be a híreket, felszavazzák azt, ami érdekes, hozzászólnak az emberek. Szerintem ezzel alapvetően nincs gond. Mindenkinek kell legyen egy hobbija. Nyilván mindent lehet mértékkel, hogy csak így rámegyek, cringe-ek, de hogyha mondjuk az egész napodat azt teszik ki, hogy mindenféle celebről, meg influencerről ennek az életét beszéled meg egész nap, az sem egészséges szerintem, tehát mértékkel minden lehet egészséges. Meg egy ilyen közeg, ami valamennyire arra is hivatott, hogy kibeszéljen, vagy pletykáljon, meg sokszor inkább kritizáljon a közéleti, nem is közéleti, de inkább ilyen celeb dolgokat, az nagy az esélye, hogy elég toxikus vibe-ja lesz. Annó még a Marcinak volt egy ilyen Facebook csoportja, talán még mindig megvan, amit szerettem, de az is elég hamar átment nagyon toxikusban. Nem tudom, mi volt. Nem tudom, mi volt a neve már. Ez egyszerűen elkerülhetetlen, aztán ha lehet, hogy hosszú távon ez ki tud egyenlítődni, mert minden úgy kezdődik, hogy ilyen szabadság van, vagy nyugat, aztán elkezdenek szabályok jönni, moderátorok, minden. A mondókon az volt, igen. Általában az a baj ezeken is a csomószor, hogy nagyon szélsőségesek kommentelnek, és akkor emiatt az emberek a szélsőségeket látják, megunják a szélsőséget, ezzel nem tudnak azonosulni, már egyre kevesebbet mennek föl, és így egy idő után csak a szélsőségek maradnak ott, és azok, akik egymást hergelik, és ezért el tud menni nagyon ilyen toxikus irányba egy-egy ilyen fórum, szerintem. Amúgy azért is érdekes ez, mert általában hol beszélik meg az emberek az influencereket, biztos van, akinek Messenger csoportjuk erre, hogy influencereket beszéljenek ki, de hogyha te ki akarod beszélni magad, akkor tudsz kommentelni az adott influencer videója, képe alá, azt kitörölheti, azt egy csomó influencer nem hagyja, hogy negatív dolog jelenjen meg a videója alatt. Szóval kevés olyan tér van, ahol csak így az emberek így, ha anonim is, de hogy megbeszélhetik a influencerekről, amit akarnak, és nincs ott valaki, aki oda megy, és azt mondja, hogy rólam nem mondta csúnyát, úgyhogy ezt kitörlöm. Hát ez gondolom zavarja is az influencereket, meg piszkálja fantáziájukat, úgyhogy fel-fel mennek erre a fórumra, eléggé vagy elküldik nekik, mert gondolom mindenkinek van ott nézője, és akkor az elküldi nekik Instagramon, vagy valaki gondolom nézegeti is, vagy magára keres. Amúgy engem ezen a fórumon szerintem annyira nem rühelnek, átlagosnál jobban szeretnek, nem biztos, hogy azért olyan jó fej vagyok, hanem mert én is sokat kritizálom az influencereket, és ezzel valószínűleg tudnak vibe-olni. Én azt gondolom, nem? Menjünk föl, mint egy ismeretlen ember, hogy mit lát egy ismeretlen ember itt, humfluenceren. És a végére levonjuk, hogy ez mi a véleményem, mi a kritikám a humfluencerszel szemben, ami biztos, hogy ez ki fog kerülni oda is, úgyhogy szevasztok innen is. Nekem az a baj, hogy egyszer, még az elején így egyszerre elvett a kedvemet, hogy éreztem azt, én is tudok kritizálni embereket, de próbálok fair lenni. De amikor egy éves még csak az influencer, ahogy nézem, hogy mikor, ahhoz képest már 50 ezeren követik. Azzá vált a influencer, akire megesküdött, hogy elpusztítja. Ő egy külön álló influencer most már. Szóval néha nagyon erőltetettennek éreztem már a kötekedést. Például volt egy poszt, valami, ez ami megragadt bennem, amikor azt mondtam, na jó, ez már kicsit túlzás. Valaki forgatott egész nap, valami influencer, valami videós, nem tudom, és akkor kirakták, hogy sztoriba, hogy egész nap forgatott, elfáradt, és akkor és akkor erre ment a magyarázás, hogy ez nem is munka, de hogy lehet elfáradni, mi az, hogy elfárad, miért nem a gyárban van, és így, gecit akar, hogy ez az a boomerkedés, amit Facebookon szokott meg az ember, de hát emiatt nem nézi a Facebookot, és ugyanez megy itt is. Kellemetlen volt. Nézzük a hot. Ezt nem tudom, mi alapján rakja össze Reddit, de ugye a kettő között van, a new és a top között, gondolom. Csak szerintem nagyon kínos replika cuccokat reklámozni. Ez az egész nagyon sok sebből vérzik, Farkas Timi. A Lux Woman Shop olyan táskákra és pénztárcákra most 10 000 akció van, ha rám hivatkoztok. Igen, a replika, viszont nagyon minőségi célnak megfelelő, önnek függvényében éljetek a lehetőséggel, ha gondoljátok. Mondjuk tényleg érdekes hamisítványokat reklámozni. Fontosabb, hogy mi van ráírva, ez egy jogos kritika tőlük. Ja, ez a másik érdekes rész, amikor pletykálnak az emberek, és ugye vannak ilyenek, hogy kérdezik, hogy kiről mi a véleményetek, és ez rendben van, csak mindenki így elkezd, legjobb pletyka, és az a baj ezzel, hogy az emberek egy kommentet utána készpénznek vesznek, hogy én engem, nem tudom, velem ezt csinálta, én nekem ezt mondta, nem tudom, unokatesom nagyon jóban van vele, és akkor elkezd írni, és akkor így bárki mondhat bármit, és ezt készpénznek veszik, és egy csomóan, nem mindenki. Hogy a kommentelők között nyilván egy csomó bullshit van, nem lehet ezt egyszerűen leellenőrizni, és aztán utána ezt már csomóan ténynek kezelik. Anno híresebb fesztiválon dolgoztam, Majka is felépett, egészen nagy bulit csináltak, aztán kiderült, hogy a kedves Péterünk elvileg elmentek vécézni, de nem egyedül. Aztán az egyik srác ezt meg akart örökíteni, de majd ezt testőre elé állt, hogy én a helyedben ezt nem tenném. Aztán nagy feszkós lett a hangulat, aztán a szöszi balra ment, majd ezt jobbra. Egy pici csalódás nekem a Majka. Fú, ez nagy sztori volt. Ezzel nem tudok mit kezdeni, hogy a Majka koncertje után lekúrt valakit. Ez miért csalódás? Most mi a baj ezzel? Nem, most lekúrt vagy megerőszakolt? Lekúrt, akkor ezzel mi a baj? Ez aztán nagy sztori. Valakivel szeretkezett. Hogy jó? Nem, csak nálunk például lekúrlak, ja, az a lebaszlak. Ja, igen, igen. Lekúrok neked egyet, igen. Akkor a Majka megszeretkezett valakit a WC-ben. De az a baj, hogy ez, elhiszem, hogy igaz, de hogyha nem lenne igaz, akkor is ugyanúgy kiírnák, és az emberek ugyanúgy teljesen szétlenének. Georgina kövér. Pletykák sztorikról a számomra nagyon hiteles, hogy megmutatja az eredeti arcát, és nem fészapolja szét magát. Ilyenkor övök rá, hogy egy ilyen kis ország, egy 10 milliós ország is hány influencer tud kitermelni. Mindenben full normális volt, imádnivaló. Azt vettem észre, hogy itt nem nagyon van olyan, hogy valaki semlegesek hozzá az emberek. Vagy utálja mindenki, vagy szereti mindenki. Nem nagyon láttam köztesen. Kezdem én, Tilla Tilla. Kik azok az influencerek, akik kiállnak a tanártüntetések mellett? Segítsetek összeszedni. Krúbi, Betonfi, nem influde, Karszonkoma. Pamkutyájék, tessék. Amúgy én is láttam, hogy sokan megosztották, de én is gondolkoztam, hogy az csak, hogy megosztok egy posztot, nem érzem, hogy bármit osztana, szorozna. Én azért eddig is nyíltan ugatok a Fidesz ellen évek óta, szóval nem hiszem, hogy bárkit meglepnék vele, vagy bármit hozzáadnék. Úgy éreztem, hogy csak, ha csak így kiraknék valamit, az úgy érzem, hogy inkább a közönségnek szólna, mint hogy valóban segíten, úgyhogy én nem raktam ki semmit. Kiállok én eleget a videóimban, úgy érzem. Darai Andrea Cicia mikor lett ekkora? Vagy csak a szög olyan, hogy ekkorának tűnik? Hát tényleg nagynak tűnik. Mi a neve? Kassa Tibinak a nője. Tavaly megcsináltatta, de akkor nem lett ekkora. Ezek tudja, hogy szoptatós cicik. Vagy most teszteli az új Manker Beauty csöcsnevesztőpor. Megcsináltatta. Még volt is róla cikk, azt hiszem. Amúgy miért foglalkoznak emberek mások csöcseivel, akik nem férfiak? Otthon ülnek a laptop előtt, és ezzel töltik az időket. Hát érdekes mindenki. Mindenkinek kell egy hobbi teki. Megcsináltatta és szoptatás valószínűleg, vagy új cickók? Két gyerek közt megcsináltatta, most pedig szoptatott, és gondolom bedurrantak rendesen. Hogy lehet ilyen érzéketlenül beszélni a csöcsökről? Meg kell tisztelni a csöcsöket. Nézzük Darai Andreának a instáját. Hogy durrantak be azok a mellett. Itt nincsenek annyira bedurrantva azok a csöcsök. Tényleg terhes, hát attól beszoktak durranni azok a... Kamerás Iván vélemények, várjál, megtippelem, mi lesz, valaki randizott vele, ilyen mindig szokott lenni, kokózik, az is mindig van, titokban meleg, az a három tuti lesz, Mamutban mindig fekete napszemekben rohangál, rendszeresen nézem ki ez a látássérült. Borzalmas apa. Jó, ezt biztos tudod innen. Hogy lehet, hogy mindig mindenki ismer itt mindenkit? Olyan kicsi ez az országban, az nem. Titkos üzenetek celebektől. Olyan sztorik érdekelnek, amikor a celebek irogattak rajongóknak, hétköznapi embereknek, Majkán meg Lacin kívül minden jöhet. Imádom ezeket olvasni. Ezeknek fanfictionöket kéne olvasni. Ezt szereti olvasni, amikor egy celeb kislányoknak írogat. Elég specifikus dolog amúgy. Nekem Kassa Tibi irogatott annó, akkor voltam 17-18. Elvileg csak fotózni akart volna, de hát tudjuk, hogy Mankerből is így lett kaszálni. Elszasztotta ezt a lehetőséget. Ne, nekem is írt. Próbált már felszedni titeket híresség? Mi lett a vége? Belementetek vagy sem? Kálai akarta felszedni? Oké. Nézzük, kiket ki akart felszedni. Gálik Bálint, sem sincs. Pákó akart felszedni. Olimpikon akart felszedni. Híres magyar színész. Smuk Andor. Kassa Tibi, LL Junior a West Endbe akarta felszedni. Báj Alex írogatott neki Instán. Tédani, hát itt mindenkit fel akartak szedni, itt fullos nők vannak. Alekosz akart, mondjuk Alekosz kit nem akart felszedni, még nekem is van ismerősöm, akit próbált felszedni. Hajós András próbálkozott. Kefir a vétekből. Én chatrouletten Drake-be futottam bele 10 éve. Hogy lehet leírni ezt a hülyeséget? Most tényleg el kell hinni, hogy Drake-be, Amerika legnépszerűbb előadójába összefutott vele chatroulette-ben. Elmondták, hogy mutassam meg a mellem, de leleszínűleg az volt, hogy csak látott egy fekete bőrű embert, és azt mondta, az Drake volt az egyetlen, akit ismer, akinek fekete bőre van. Az a Drake! Az a Drake! Meg minden öreg afroamerikai ember, az meg a Morgan... Igen. Morgan Freeman. Katus Attila, az ki. Életvezetési tanácsadó. Hát ezek miatt már minden kimegy. Nem lehet már embereket összeszedni ilyen gangbang partikba, mert úgyis kirögtön kikerülne a Redditre, úgyhogy nem lehet ezeket már. Elrontottátok az egyetlen élvezetet az életben. Hogy csinálom meg így swinger klubomat? Zsoltinak étterme van, nekem swinger klubom lesz. Geci drága lesz, de jó lesz. És ott csak neresek lesznek meg csajó. Amikor nereseknek tényleg lehetne csinálni, ez jó biznisz lenne. Ott van lé. Oké, hát ez próbált felszínni titeket híresség. Az a baj ennek a poszta, hogy nekem ezt kicsit túl sok kamut vonz magával. Muri Enikő nyerő páros, miért csinált magából Targaryent, vagy csak nekem jut eszembe esténként, amikor nézem? Adjerőd, azért, mert fehér haja van. Követők közül történő szakemberkérésről mit gondoltok erről? Ha értenétek az adott kérdéshez, akkor segítenétek ilyen esetben? Várjál, én amiatt megnézem a kommentek, én azt mondom, hogy ez teljesen rendben van. Mondjuk én még nem csináltam, de nekem van terve ilyen. Mondjuk most talán lesz, de hogy akartam valami miatt asztalost. És ilyen szakembereket kurva nehéz keresni, már ismerősök között sincs néha. Egy jó szakember nagyon ritka. Nem azt mondják, hogy ingyen gyere csinálni, csak hát ha már ennyi ember követ, hát ha tud valaki egy jót. Ezzel nincs gond szerintem. Gyertek, milyen nehéz egy rendes szakember találni, mindegyik kint van már külföldön. Én 1000 mestert akartam, aki azt a faházat megcsinálja, de rájöttem, hogy valószínűleg drágább lesz megcsinálni, mint egy újat csináltatni, szóval arról most lemondtam. Ingyen segítséget várnak ilyenkor, bár nem tudom elképzelni, hogy egy ügyvéd, de miért gondolják ezt a... Az a, hogy ezekben az a vibe-om, hogy ők megvan egy negatív dolgot akarnak mindenképp belelátni, és bele fogják látni így is, úgy is. Miért segítene bárki ingyen, és miért várná el, hogy ingyen segítsen valaki? És itt mindenki automatikusan feltételezi, hogy ingyen segítséget kérnek. Egy könyvelőnek nem kell influencer reklám, úgyhogy nem is tudom, nyilván vannak ilyen wannabe influencerek, meg ilyen idióták, akik azt hiszik, hogy mindent megkaphatnak, de az emberek nagy része egyszerűen csak, hogyha mondjuk keresel egy embert, vagy mondjuk munkát hirdetsz meg ilyenek, akkor az a célod, hogy minél több emberhez eljusson, és hogyha neked meg ott van a platformod ahhoz, hogy sok emberhez eljusson, az gyakorlatilag erre van kitalálva. Meg azt sem szeretem, amikor itt nagyon belemennek a olyan magánéleti dolgokba, és ezek hajlamosak ezeken a fórumokon belemenni olyan magánéleti dolgokba, amiket a híresség influencer nem véletlenül nem rak ki. nem rakja ki mondjuk a családját, a magánéletét, a szexuális életét, stb. De itt ezt is folyamatos kibeszélés alatt van. Facundó Arana pénteken 19-kor a Várkert bazárban lesz. Lehet, hogy ciki vagyok, de én kimegyek. Szerintetek van esély, hogy autogramot oszt? Ez ki? És már nem kéne. Ez ki, és mit tett le az asztalra? A vadangyalban ő volt a csávó. Én izére megyek, most a Denis Villeneuve-nek a vágója tart egy ingyenes ilyen kocsmában beszélgetés, nagyon várom. Mindenki kivon, hogy a Berki Mazsi hogyan gyászol, és ez már ez is túlmegy szerintem az izén, hogy majd te eldöntöd, hogy kinek mi a gyász, hogyan dolgozza fel a gyászt, hogy szerinted mennyi ideig kéne gyászolni, amikor azt se tudtad, hogy előtte mi volt, szóval a csuti az azt miért követi bárki? De miért követi egy ember is? Miért kattint erre, hogy én a csutit követem? Csuti az nem egy szimpatikus ember. Arról híres, hogy valaha a csaja híres. A híres csaja volt. Ez a csuti? Tekinek a fő ellensége a csuti. Egyszer le foglak ültetni. Elhívom, hogy írok a csutira, hogy egy kávézás. Tehát, mint rám szoktam. Mert elkérdezem, hogy olyan, mert nem tudnék rá válaszolni, csak az, hogy triggerem. Triggerel. Másnak is feltűnt, hogy van pár felhasználó a Subon, akik konkrétan csak nyerőpárosról járnak ide beszélgetés generálni? Olyan, mintha egy marketing csapat erre hozta volna létre az accountot. Gondold be, hogy annyit jársz az influencer fórumra, hogy már tudod, kik azok név szerint, akik állandóan csak a nyerőpárosról akarnak beszélni. És erről írsz egy posztot. Figyelj, lehet, hogy lebuktatta őket. Hoppá, én a fókuszcsoportot meg Magyarorsi Csabát nagyon szeretem. Plusz egy a fókuszcsoportra. Félek, ez meg fog változni ezután. De hogy régen, lehet, hogy ez is a halála ennek a kicsi országnak, hogy elfogynak az influencerek, mindenki meg lett beszélve, hogy kit szeretnek az emberek, miért szeretik, miért utálják, és valamennyire a fókuszcsoport is szenvedett ebben, mert szenved, hogy te már nem nagyon tudsz újat mondani. Akár én azért sem gyártok már olyan sok tartalmat egy csomószor a YouTube-ról, bár most pont én influencer étem, de az elén csak arról volt szó, most már nem. Ezért elfogy a téma szerintem. És egy idő után meg ugyanaz, hogy ugyanaz az idióta mit csinált, hogy milyen face-upot használt az a csaj, egyszerűen elfogy egy idő után a kraft. És azért lehet, hogy az elején még izgalmasabb volt ez a fórum, mert mindenkiből egy csomó dolog kívánkozott, amit sok év alatt feltorlódott, csak ezek a sok év alatt feltorlódott dolgok elfogynak, és egy idő után a napi szintű dolgok jönnek, amik már minőségben lehet, hogy nem olyan érdekesen. Joss Whedon és Pampkutya összes, néha fókuszcsoport és Osvárd Zsolti potyondiede. Joss Whedon, Pampkutya, fókuszcsoport. Ezt már szeretem, ezt úgy látszik, ez az iroda itt nagyot megy. Ez az! Tökéletes ízlés! Ez az! Keressek magamra, nem merek, bazzen. Nem merek. Minden nap azt teszed, nem kell eszem. Hát szoktam amúgy. Szoktam magamra keresni, mert jó, szórakozok ezen. Régen csináltam egy sorozatot az Instagramra, hogy mindig kiraktam az ilyen vicces negatív kommenteket, ami a videó alá jött, de egyszerűen belefáradt a lelkem. Szóval én már megedződtem amúgy, és úgy éreztem, hogy túl negatív vibe-ja van. Hotból elég volt. Nézzük, hogy a toppot, a elmúlt egy hónap topposztját, abból lehet, hogy többet le tudunk szűrni. Végre igazi emberi arcok tudnak öregedni, és fel is válják. Éppen ezek a gyönyörűek és kortalanok. Pozitív. Figyelj, van pozitív fül, ez jó dolog. Kulcsár Eldina paródia, rendben van. Berki Mazsi ma hajnalban heaven. Mazsola nem szomorkodik annyira, mint amennyire próbálja mutatni. Egész este egy hapsival smárolt. Az enyémet tisztességesen nem smárolt egy pasival, valaki ott lesz és lekamerázza. Kulcsár Edinának meg a GVM-nek van egy izéje? Egy gyerekkönyve? Mi ez a borítóba? Ezt fel kéne olvasnom. Miért a mesekönyvében miért egy gyerek cigit szív? Rengeteg kérdést felvet nekem ez itt. Rendben vannak ezek, rendben vannak. Rendben vannak ezek a posztok. Osvárd Zsolti megkapta magáét. Meg lehet sokan mindenben nem értünk egyet Tóth Gabival, de emberként ilyenkor egyetlen méltó reakció lehet, csak elfogadott, mégpedig, hogy mielőbbi jobbulást kívánunk. Ez mi a baj ezzel a kommenttel? Bihari Viktória, adj erőt a Bihari Viktóriától. Ez egy képmutató, végtelen álszent szövegnek tartom. De ugyanúgy beleszálltál Tóth Gabizásba. De bazd meg, miért ne szállt volna bele? Arról szól Zsolti poszt, én tudtam valahogy értelmezni, azt sem tudom, miről szól amúgy, de hogy amikor épp valaki kórházban van, nem muszáj még akkor is szídni. De most a Bihari Viktória szerint máskor se lehet szídni? Miért ne szíthatom, bazd meg? Amúgy a Tóth Gabi engem követ Instán, úgyhogy én szeretem. Tóth Gabi, love. Meg hát tapolcaiak fogjanak össze, én azt mondom, nem? Én is tapolcai vagyok. A Viktória azt várja, mint a mint a Szabi est. Valakiről vagy jót, vagy semmit. Mindegy, Zsolti, tudom, hogy nem szeretik. Celeb vagyok, mencs ki innen. Fú, ez meg. Annyira várom már, hogy ez a geci sok milliárd, amit beleraknak a tévébe, átjön egy kicsit az internetről, hogy itt is tudjunk ilyen nagyobb szabású műsorokat csinálni. Mert ekkora nézettségeket egy idő után lehetne hozni ennyi pénzzel szerintem. GVM, Réka Rubint. Teljesen más volt Krisztián Pamelával. Nyilván nem volt tökéletes az ő kapcsolatuk, de akkor is Hódi Pamela, Berki Krisztián. És emberek így visszasírják Berki Krisztiánt és Hódi Pamelát. Amúgy ez is kedvenc, amikor mindenféle magánéleti dologban látsz egy celebet a médián keresztül, látod az életének 1%-át, és az sem a valódi, és akkor ebből mindenféle következtetéseket levonnak, hogy ilyen a kapcsolatuk, olyan a kapcsolatuk, így, meg úgy, meg amúgy. Szóval ez is kicsit, néha egy kicsit túl értékelik azt, hogy mennyit tudnak valakiről közösségi média által. Palvin Barbera pletykák. Én egyszer találkoztam vele, ugye? Csokival, Csoki csinált vele interjút. Tök jó fej volt, aranyos csaj volt. Nekem pozitív a benyomásom. Hamiltonnal elment a mosdóba, persze. Régen állítólag sok pasival volt, hát jó neki, hát fiatal, bazdmeg, fiatal szép lány, mit csináljon, bazdmeg, otthon üljön, kommentálgasson a Redditre. Nem mondtam semmit. Emlékszem, amikor a Fruzsival csinált videót, akkor ott nagyon szimpi volt, nekem nagyon bejött a humora, ez az élcelődős humor. De azt tudom, hogy sokan azt mondják, hogy milyen nagy képű ezen a videón. Pedig bazdmeg kifejezetten szimpatikus volt, hogy abban a videóban, hogy lehet, csak én. Én bírom ezt a fajta piszkálódós, ironikus, szarkasztikus humort, ami neki van. Nálam leírta magát pár évvel, amikor Viszkok Fruzsi csinált vele egy videót. Szerintem nekem meg pont kurva szimpi lett ott amúgy. Lekezelő stílusa volt. Forgatta a szemét össze-vissza, unottan beszélt. Szerintem meg pont egy kicsit kínosan érezte magát, és tök jól elpoinkodott. Na látod, olyan furcsa, hogy egy-egy ember ugyanaz a reakciója mennyire mást válthat ki belőlünk. Egyszer láttam, hogy valami kikerült, hogy milyen influencer milyen árakba dolgozik, arról csinált, azt megnéztük egyszer élőben, és ott teljesen kivoltak az emberek, hogy hogy kérhetnek ennyit el az influencerek egy posztért. Én meg azon voltam ki azokon a kommentben, de hát egy ápoló, az sokkal kevesebbet keres. És akkor egy influencer azt mondja, hogy Kóla kifizetne egy milliót is, de csak 300 ezeret adj, mert egy ápoló keveset keres, mint a nekem közöm lenne hozzá, bazdmeg. És az influencernek a felelősség, hogy mennyit keres egy ápoló. Mint azt Orbánékon kérjétek számon, bazdmeg. De hát tudom, hogy furcsa, de úgy működik a gazdaság, hogy mindenki annyi pénzt kér egy cégtől, amennyit csak tud. És ha ezt kifizetik, akkor a cégnek valószínűleg megéri. Na mindegy, erről beszéltünk. De érdekes volt a reakciók, hogy úristen, ki mennyit keres, és hogy jaj. Amiben nyilván nincs beleszámolva az adózás, meg még a csomó ügynökség, amit levon. Kedves követőm, kérlek, reklámért cserébe készíts nekem ingyen ajtókat. Köszi, poszi, Pap Inez. Nézzük, a Pap Inez mit írt ki. Van esetleg közületek, aki asztalos készít beltéri ajtókat, és van kapacitása októberre, novemberre? Ebben hol van az, hogy ingyen kéne ezt csinálni? És itt mindenki úgy írja a kommentekben, mintha ez tény lenne, hogy ő ingyen akar dolgoztatni. Én nem mondom, hogy az Ines a kedvencem. De bazdmeg, ez mi? Most komolyan nem tűnik fel a követőinek, hogy mekkora ingyen élő ez a lány? Amúgy az a baj ez a poszt, hogy van egy normális poszt, keves valakit, oké. Semmi nincs, ami arra utána, hogy ingyen kéne, de az ember, aki kiposztolta, beleírta a címbe, hogy biztos ingyen kéri, és itt már a diskurzus úgy folyik, mert a tuti ingyen kérte volna. De értem, lehet, hogy ingyen akarja, lehet, hogy tényleg ezt csinálja Inez, csak ez alapján így én nem érzem, hogy teljesen jogosak ezek a dolgok. Nézzük meg az elmúlt évben, mik voltak a legnépszerűbb posztok. Ez a mém, ez volt egyik legnépszerűbb, oké. Igen, erre emlékszem, ez az elején volt, ez vicces. Az ilyen posztokért amúgy érdemes ezt a influencert megcsinálni, csak kár, hogy ebből van a kevesebb. Hogy ez a csaj egy az egyben lelopja egy másik influencer képeit, és kirakja. Ez zseniális. Most akkor ez csak egy kamu profil, vagy ő tényleg így néz ki? Ennyire utánozza, vagy ennyire hasonlítanak? Hogy van ez? Mondjuk ez nem is influencer, bazdmeg, 12 ezer követője van. Ja, ezt nagyon szerettem. Dyson-t hétvégén tett ki, kérlek, és ide bemásolt a reklámot. Zseniás, hogy az első debreceni Zitának sikerült az első mondatot is bemásolnia. De ezek tényleg cikik, ezek a bakik viccesek. De amúgy sajnos minden ilyen posztra jut 1000 poszt, ami egyáltalán nem érdekes, toxikus, magánéletben vájkál, de közben meg egy csomó nem jogos kritika van a jogos kritika mellett is, és nem mindenki bírja annyira a kritikát, mondjuk, itt vagyok, fókuszcsoport. Ez egy jó TikTokom lett amúgy, amit nem néztek meg olyan sokan. Most azért csináltam egy új TikTokot, hetese, és már megnéztek 600 ezeren, pedig azt gondoltam, hogy ez egy kis gagyiság. De ezt a TikTokomat nem nézték meg sokan, de köszönöm, hogy itt visszembe jön velem. Igen, már 681 ezeren megnézték ezt a dancsos posztomat TikTokon. Ez jó, nem? Most már én is influencer vagyok. El kell viselni influencerként, hogy kibeszélnek. És ezek valószínűleg alapból is ezt gondolják, csak az a baj ezzel is, hogy egy kicsit így hergelik egymást az emberek szerintem, mint az összeesküvés elméleteknél, hogy én hiszek egy hülyeséget, mondjuk, hogy lapos a föld, és az internet segítségével még van egy agyhalott a világ másik felén, aki szerint lapos a föld, akkor már egymást széthergeljük, és akkor hát ő is azt hiszi, az engem igazol, másik oldalon meg a másik is mondja, de ő is azt hiszi, akkor már igazoltuk egymást, mindketten hülyeséget gondolunk. És itt is lehet olyan vibe, hogy nem is gondolsz semmit, de már annyiszor hallod negatív színben feltüntet, vagy elhiszed, és már az abból úgy állsz hozzá mindenkihez. És egy csomószor amúgy, ha élőben ismered az influencereket, akkor ennél sokkal evidensebb dolgok vannak, meg sokkal... Várjál. De Zsolti, hogy lehetünk mi jóba? Ezt nem értem. Hogy lehetnek jóba ezek az emberek? Majd a Reddit megmondja, hogy te kivel leszel jóba, megértetted? Így van. Úgyhogy emiatt sajnos olvastam most pár posztot, és Zsolti, többet nem találkozhatunk. De rólam is? Hát rólad is. És láttam egy posztot, amiben nagyon megmondta neked a magáét a Bihari Viktória. Istenem, igen, hát ő nagyon-nagyon megmondta. Amúgy tényleg nagyon boomer dolog amúgy a Facebookon kommentelgetni, na haragudj. De én hogy kommentelgessek már légy szíves a magánprofilomra? Tehát ez azért, mert unatkozom, mert mindig a Patrik vezet, most már tanulj meg vezetni inkább. Elmondom neked, hogy kettő helyen szoktam valóban, az anyósülésen és a WC-n kommentelni. Ez a kettő, amikor éppen nincsen dolgom, vagy ventilálni szeretnék, vagy valami. Azt gondolom, erre van a csatornád. Hogy... Ott pénzt is kapsz érte. Igen, de egy kommentet, milyen igaz, jó, hogy mondod, de egy kommentet megírok 3 perc alatt, egy videót meg fölveszek 1/2 óra alatt, megvágom 2 óra alatt, fölteszem, nem, azért nagyon-nagyon. És a magánprofilomról hagyd kommentelgessek, mert egyébként meg 30 felett vagyok, és igen, én régi módi vagyok, keresztény, konzervatív, engem ne tessék bántani emiatt. A Bihari Viktória meg nagyon fura, amikor most írta valaki kommentben, hogy ő egy ilyen önjelölt life coach-ja, ő a Női Szabó Péter állítólag. Én nem tudom, hogy ő kicsoda, csak most mondták, hogy valami pszichoanalitikus, vagy micsoda, és azon háborodott fel, hogy én azért, mert nem szeretem a Tóth Gabit, azért azt merem neki mondani, hogy gyógyuljon meg. Hát bocs, hogy azért, mert nem azt, hogy nem szeretem, azért, mert nem értek valakivel egyet, még nem kívánom, hogy dögöljön meg, érted? Nem tudom, kicsim, hogy lehetünk mi jóba, de az a lényeg, hogy majd a Reddit megmondja, hogy kivel, mikor barátkozhatsz, meg hogy hogyan éled az életedet, meg hogy mennyire kifordultál magadból. Te fordultál ki magadról. Én igen. Régen még jó voltál, most már nagyon... Tudom. Most már nagyképű lettél. De ez egy fasság, én mindig nagyképű voltam. Igen. Te tudod, a legjobban, bazd meg. Igen, tudom, az mindig nagyképű voltál, és most hozzánőtt a ismertséged a nagy képedhez. Aj, tudom, ilyen ez, bazd meg, nem tudom, majd... Ez a vonzás törvénye, nem? Igen. Ha elég ideig nagyképű leszel, akkor elég híres leszel hozzá. Maradjunk annyiban, ha lenne egy tanfolyam, vagy egy képzés, amit elvégezhetnék, úgy, hogy meg tudjak felelni a Redditnek, kik vannak ott követők, feliratkozók, posztolók, nem tudom kik, a Reddit kommentelőinek, én beiratkoznék arra. Nekem sok vágyam van, az egyik, hogy tudjak repülni, a másik, hogy szexelhessek Justin Bieberrel, a harmadik pedig, hogy megfelelhessek a Redditnek az írogatóinak. Jó. Ezek. Jó van, kicsim, ha befejezted az élődet, a kurva unalmas élődet, majd akkor csörög rám, aztán elmondom, hogy miért kerestelek. Ja, mondd már el nekik, hogy te hívtál el ebédre, mert múltkor küldték, hogy azt írják, hogy te természetesen barátkozol velem, mert nem tudsz lerázni. Hát, légy szíves. Igaz, nyilván, csak hogy erősítsük meg, hogy most fordult a kocka, most te kaparsz utánam. Igen, már nagyon elfoglalt lettél az a baj. Igen, mert szeretném bekerülni a sztár kommunába. Felszopni magad a média elitjébe. Így igaz. Na jó, kicsit majd beszélünk. Na hello. Na jó, akkor még nem tudom, mit nézek itt meg. Szerintem a posztok nagy része egy rakás szar, baromságokat írnak, de ez az arány az interneten amúgy sem jobb. Szóval rámész a YouTube-ra, rámész bármilyen. Az internetnek amúgy is a nagy része, 99%-a trash szar. A Redditen is, még egy értelmes subredditnek is, még egy értelmesnek is, viszonylag sok szar van rajta. Azért van Redditen a felszavazás, hogy a ott lévők eldöntik, hogy mi a jó poszt. Szerintem annyi dolog nincs itt, hogy így mindig a legjobb dolgok kerüljenek ki, hát ha még ez fejlődik. De sok a kalkuláció, sok a magánéletben vájkálás, sok a teljesen félreértett dolog szerintem a influencerekkel kapcsolatban, de ezekről már többször beszéltem több videóban, amikor az influencerekről beszélgettünk. Megértem, hogy néha frusztrál valakit, bár az influencerek jobb, hogyha szembesülnek azzal is, hogy kilépnek a buborékukon kívül, hogy nem mindenki imádja őket. Ez lehet, hogy jó edzés nekik, de nyilván vannak itt azért kellemetlen dolgok, és szerintem az, hogy valaki mondjuk néha megvédi magát egy-egy instapost, lehet, hogy néha jogos is. Szóval mindenki azt csinál, amit akar. De szerintem, hogyha azon kapod magad, hogy állandóan ezen a fórumon lóksz, szerintem, hogyha valakinek egészséges emberi kapcsolatai és hobbija van, sportol hobbija van, barátai, családja, akkor lehet, hogy nincs annyi idő erre. Ilyen fórumokon logni szerintem mókás lehet, de hogyha úgy érzi az ember, hogy folyamatosan itt log, és sokat log itt, akkor valószínűleg más dolgokat is helyre kell tenni. Úgyhogy ezzel vigyázni kell, mert ez így ki tud tölteni olyan űröket, ami érdemesebb betölteni más dolgokkal. Csak lehet internetben menekülni. Na, mire kell rákeresnem, hogy fókuszcsoport? Bár a Reddit keresője egy rakás fosam, úgyhogy inkább úgy keresek rá, hogy fókuszcsoport Ádám videója a csávókról. Mit gondoltok róla? Most rólam vagy a csávókról? Fókuszcsoport Ádám fűzött valamit az Azaria sztorihoz? Nézzétek, mit gondoltok róla? Na nézzük. Takarítást közben szokott hallgatni, az király. Szeretén, szoktam nézni, viszont negatív velekeik. Ahhoz képest, hogy ő is jártas a kritika műfaja, mindig hangsúlyozó, hogy amiket mond, azt nem személyeskedésként mondja soha. Eléggé rosszul viselje, vele szemben megfogalmaz kritikás és értetten reagál. Hoppá! Ez a legjobban abban a videóban jött ki nekem, amikor válaszolt a kommentekre a középső újra gondolva saját projektje kapcsán. Lehet, hogy rosszul viseltem. Én nem emlékszem, hogy volt olyan negatív kritika, amire egyáltalán meg lehetett volna sértődni. Én nem gondolom annyira, hogy rosszul viselem a kritikát, de lehet, hogy így van. Lehet, hogy ez egy kritika, amit rosszul viselek. Ott inkább ízlésbeli kérdések voltak, és én azt elfogadtam, mondtam, hogy elfogadom, hogy másnak más a véleménye, de nekem én... És ott például tudom, hogy sokan mondták, hogy sok a zenei montás, de én meg kifejezetten szeretem őket, és attól, hogy valaki azt mondja, hogy ő nem szeret valamit, attól én mondhatom, hogy én viszont szeretem, és én ezért úgy csinálom meg, hogy én nekem tetszik. Sajnálom, hogy egyre kevesebb a tartalom a YouTube-on, és inkább Twitch-en van. Ez nem igaz amúgy, mert ugyanannyi a tartalmam. Legelején heti 5 rész volt, az sok volt. Azért próbálom a heti 2-3-at tartani, amikor... Hát ha épp szünetem vagyok, akkor nincsen videó. 6 lépés óta nézem, ez az... Nem tud összefüggően beszélni, a sokadik videó után se zavaró, a sok vágás, gondolom ez miatt vannak jó videóik jó témákkal. A sok a vágás az nem amiatt van, hogy nem tudok beszélni. Nyilván nem tudok beszélni, de egyszerűen ez a YouTube, mint platformnak az így működik, hogy sokat vág az ember. Szirma is ezt csinálja, pedig ő nagyon jól tud beszélni, szerintem. Közel sem akkora videós szakember ő, mint amennyinek követői hiszik. Végzettsége sincs. Amihez kapcsolódna, se referenciája. Angyarőt, végzettsége. Úgy beszél, mint azok a sznobizék, akik filmsulit kell végezni, hogy érts a filmekhez. Egy-két reklámot csinált, meg a saját cuccait, nem csináltam reklámokat. Felesége ritka nagy tahó, egy savanyú senki. Zarában volt a gyerekosztály section menedzsere. Nagy képű nulla volt. Ja, ezt mutattam Orsinak, és azt üdvenni, hogy nem a gyerekosztályom volt. Várjál, ez nagyon jó. A fókuszcsoport Ádám egy iszonyat jó fejember, de vagy nem tudom hova tenni. Ő most meleg? Mármint van gyerek, egy Orsi nevű nővel is szokott posztolni, de néha mond olyanokat, ami nagyon megkérdőjelezhető. Valaki tud valamit erről? Ilyenkor gondolom azt, hogy tényleg tele van agyhalottak az internet. Nem ilyenkor, ez állandóan, de hogy ilyen szokásosnál is több. Nekem csak ellenszembes, hogy mennyire hangsúlyoz, hogy bejönnek neki más nők. Melyik nőnt mondtam, hogy bejön? Mármint, hogy a jó csajokon kívül. Orsi helyében nekem ezek nem esnének jól. Nálam ez a tiszteletlenség kategóriát. Figyelj, mindenki máshogy működik, de én itt egy sót csinálok, nem egy ilyen mély keresztény imádkozó műsort, és abban belefér szerintem ilyen, de hát mindenkinek más. egyszer mondtál, hogy ő virágot se adott soha Orsinak. Nem azzal van a baj, hogy megnéz más nőket, vagy hogy elismeri a szépségüket, na akkor mivel? Hanem már túlzásba viszi. Mikor? Nem tudom végignézni a videóit, hogy ne lenne benne pár ilyen szexista megjegyzés. Azt, szerinted ezek ismerik az irónia fogalmát? Mert nem vagyok benne. Nem ismerik az irónia fogalmát, mert nők, bazd meg. Látszik, hogy nők ezek a kommentelők. Férfiak nem kommentelnének ilyen ostobaságokat amúgy. Mindegy, hát mit vársz? Összegyűlnek, a pletykáznak a nők. Ahelyett, hogy szülnének, meg mosogatnának. Ez a baj a mai világgal. Ez a baj a mai világgal, hogy már ennyire, látod, szabadságot adsz a nőknek, hogy a gyerek vigyázásban ugyanúgy a férfinak is részt kell venni, meg minden, és a nőnek az a kevés feladat, ami az lenne, hogy a gyerekekre vigyázzon, meg kitakarítson otthon, meg főzzön a férjére, már azt se kell megcsináljon, és az összes nőnek már akkor ennyi. Ezt nem tudnak mit csinálni az idejükkel, és réte jönnek a influencerek, és itt pletykálnak egész nap, amíg a férj vigyáz a gyerekekre, főz, mosogat, dolgozik, és nekik meg ennyit kell csinálni. Ennyi. Ezek a mai nők, bazd meg. Ki vagyok tőlük? Ez hiteles volt? Ez meg. Húzzatok szülni a konyhába. Rengetegszer felhozta a hármas szexémet, sajnos nem elégszer, de látod, ilyenek miatt nem lehet összehozni rendes hármasokat, kibeszélik itt az emberek az ilyen. Pedig a tekialit bárkit fogadunk szívesen. Még az se baj, ha lány. Nézzük, van ilyen, hogy fuck, kill, marry. Ez egy nem túl kedves, hogy valakit killelének. Nézzük, kiket fuckolnának. Sebestyén Balázs népszerű. Azariát fakkolnák. Engem meriznének. Az jó vagy rossz? Melyik a jobb, a fak vagy a meri? Nem tudom eldönteni. De mindenképp megtisztelő. Köszönöm szépen. Meri Osváth Zsolt. Na. Meri fókusz. Meri. Mindenki csak a meri berak bele. De a meri be az beletartozik a szex is, nem? Nem. Melyik a jobb? Hú, lányok, aki Fókicsapu Jádit írt a Merinek, az leírná, hogy miért? Nagyon kíváncsi lennék. Na, az meg, megkapom magam. Okos, intelligens, magabiztos, humoros. Szarkazmust is jól kell értelmezni, ami sokaknak itt nem megy, ahogy látom. Férfiként miért vonzó, nem érti? Hát figyelj, én is értem, hogy egyszerűen és igénytelen vagyok. Egyes embereknek elbaszott az ízlése van, és nem hajnának sugárba tőlem. Meribe a fakot is belevettem, na jó, akkor megnyugodtam. Biztos jó apuka vagyok. Ja, annak képzel, hát igen, ki tudja. Én már legalább egy-kettőször álmodtam bele szexuális jellegűt. Pedig amikor néztem videóit, sosem gerjedtem be. Viszont sokszor eszembe jutott, hogy jó spanok lehetnének. Friendzone. Lehetnének. Kivel? Persze, szexuális álmokat a kicsit beindult a fantáziám. Így lenne Meri, de nekem a csokker haver is nagyon adja. Bazd meg! Miért nem akkor voltam híres, amikor szingli ez? Borzalmas! Miért? Nem, hát soha minden héten 7 csajt lehetett volna meggyalázni. Á, jobb ez így, mert megborondultam volna. Ezek, amikor látod, amúgy az összes nő egy kurva. Amikor még egy agyhalott idióta voltam, mikor voltam szingli utoljára, 8 éve vagy 7, akkor még le se köptek a nők. Most már, hogy van 100 000 feliratkozóm, meg egy Toyotám, most már... most már jönnének! Ah, nézd, fuck Betonfi, na ezt ma adom. Jó csávó, Meri fókuszcsoport Ádám. Szóval több gondolatot raktunk bele a influencersbe most, mint általában a posztolók szoktak, de legalább ez is megvolt. Üdvözlök mindenkit ott a influenceren. Néha nem árt emlékeztetni magatokat arra, hogy akikről posztoltok, ugyanolyan emberek, mint ti. Amúgy lehet bárkit kritizálni, szidni, csak erre mindig emlékezni kell. Senki se tökéletes, és egy csomószor nem lát az ember, hogy mondjam, a függöny mögé, és onnantól meg mindenféle baromságra következtet, szóval egymást nem szabad belehergelni a hülyeségekbe. Másik, hogy nem szabad mindent elhinni, de kritizálni kell az influencereket, mert különben elkanászodnak, szóval ez is rendben van, hogy itt gyűjtve vannak olyan dolgok, amik neccesek, mert legalább az is egy, hogy mondjam, visszatartó erő lehet, hogyha valami ilyen, erre, ez is ott van a fejük hátuljában talán, de valószínűleg mindegy, a pénz általában ezt felülírja. Hajrá! Hajrá! Már mindjárt vége ennek a hónapnak, és aztán végre jön a november, végre a november! Ez már csak 4 hét, se. És novemberben, mint tudjuk, teljesen új műsorra jelentkezünk napi szinten majd, úgyhogy az, az is epic lesz, én azt nagyon várom. Addig meg még kihúzzuk ezek a szokásos jó kis tartalmaimmal. Aztán majd utána újra ilyenek lesznek, de közben mindegy. Mondtam, hogy ez az év egy ilyen megújulós lesz. És léci, vigyázzatok az influencerekre, mert ők a legfontosabb emberek, mert sokan követik és szeretik őket, úgyhogy ne gonoszkodjatok, légy szíves. Nyilván majd, hogyha nektek is ennyi követőtök lesz, akkor ugathattok, de addig mindenkinek befogni a száját, főleg a nőknek. Vége csapó, pletyizünk egy, Nagy Ádám.